राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुबदास जी महाराज द्वारा 4 मई 1994 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवद गीता कहती है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान। ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ परमात्मा ही है। तो ऐसा ज्ञानवान है समात्मा सुदुर्लभ वो दुर्लभ है। तो कब होता है जन्म बहु नाम जन्म नाम अंते फिर अंतिम जन्म है उनका फिर जन्म नहीं है। कहाँ जन्म हो सब सच्चिदानंद परमात्मा ही है। ना जन्म है ना मरण है ना आना है ना जाना है ना भला है ना बुरा है ना करना है ना करना है नहीं होते स्वीकृति न अर्थ न आकृति नहीं है कर्षण नशास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यवाश्रय नहीं बते से करते अनर्थ हो। करने से कोई मतलब नहीं और न करने से भी कोई मतलब नहीं। किसी प्राणी के साथ में कोई स्वार्थ का संबंध नहीं सब सच्चिदानंद का है। इसको भगवान ने दुर्लभ बताया है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है और कितना सुगम है कि उसको ऐसे देखे कि सब परमात्मा है। पहले परमात्मा ही थे और फिर परमात्मा ही अनेक रूप से हुए अंत में परमात्मा ही रहेंगे। तो बीच में अनेक रूप से दिखने वाले भी परमात्मा ही हुए। आदावंते यन्नास्ती पर वर्तमान भी तथा जो आदि अंत में नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है। जैसे स्वप्न आता है उससे पहले स्वप्न नहीं है और स्वप्न से जागने के बाद भी स्वप्न नहीं है तो बीच में स्वप्न है वो भी नहीं है। तो संसार तो नहीं है नाश तो विद्यते भाव असत का भाव विद्यमान नहीं है। मानो असत का होना पड़ना टिकता नहीं है, है ही नहीं। और ना भाव विद्यते सतः जो सद्वस्तु परमात्मा है उसका अभाव विद्यमान नहीं है तो परमात्मा ही है। ऐसी दृष्टि रहे देखे सुने समझे सब में परमात्मा है। कर्मणा मनसा दृष्टिया इन कर्म से मन से गृहते अनेक इंद्रिय ग्रहण हो उसमें भगवान ने अहम एवं नमत तो अन्यत मैं ही हूँ मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। इति बुद्धिशा जल्द इस बात को समझ रहे हैं। समझ में नहीं आवे जो मान लें भक्ति में मानना मुख्य होता है। कितनी कल्पना करें वो परमात्मा ही होंगे। क्यों कल्पना करना है मन और उसमें आने वाली चीजें और संकल्प अंत में तत्व से तो परमात्मा ही है। सर्वम परमात्मगम सब परमात्मा है। तो वासुदेव सर्वम ये सर्वम का है ना सर्वम वासुदेव। तो सर्व शब्द ये पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग भी है नपुंसकलिंग भी है सर्व सर्व सर्वे होता है और सर्वा सर्वे सर्वा होता है और सर्वम सर्वे सर्वाणी तो वासुदेव सर्वम, तो कहना चाहिए वासुदेव सर्व, वासुदेव पुल्लिंग है सर्व, सर्व पुल्लिंग होता ही है, तो वासुदेव सर्व यूं न करके वासुदेव सर्वम। तो क्या तात्पर्य निकला कि व्याकरण की दृष्टि से ऐसी बात है कि सर्व शब्द कई तरह के होंगे, मानो सर्व और सर्व और सर्वम, तो सब में पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, नपुंसक लिंग भी है, सब है, तो फिर एक शेष होता है, एक बाकी रहता है, तो बाकी नपुंसक लिंग रहता है व्याकरण की दृष्टि से, तो उस नपुंसक के भीतर पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब आ जाते हैं। तीन तरह के शब्द होते हैं, पुरुषवाचक होता है, स्त्रीवाचक होता है, नपुंसकवाचक होता है। तो सर्वम कहने से वे पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक, नपुंसकवाचक सब के सब सर्वम आ जाते हैं, इस बात सर्वम ऐसा कहा। तो सब कुछ परमात्मा ही है, जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, अच्छा है, मंदा है, भला है, बुरा है, ऊंचा है, नीचा है, ये सब तरह की बात आ जाती है सर्वम कहने से। इस वास्ते वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो परमात्मा ऐसा ज्ञानवान, सर्वम वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसे ज्ञान वाला मेरे शरण होता है। तो चार तरह के भक्त बताए, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, जिसमें आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी ये बताया, जिज्ञासु चार तरह के बताए, उनमें सब में जो ज्ञानी है वो उत्तम है चार प्रकार के भक्तों में। तो ज्ञानी कौन है, ज्ञान कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, तो कहते वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान है उसका, वहां वो सर्व रहित नहीं, सर्व सहित नहीं, सर्व ही ज्ञान परमात्मा है, सर्व रहित ही नहीं और सर्व सहित ही नहीं, सर्व ही परमात्मा है, ऐसा ज्ञानवान सब आत्मा दुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। तो इसमें वचन में क्या है, हरेक आदमी ऐसे अपना देखे, तो कर्मणान मनसार दृष्टिया भी बताया है एकादश में, कि कर्म से जो करे तो भगवान के साथ ही काम कर रहा हूँ, मन से चिंतन करे तो भगवान का ही चिंतन हो रहा है, दृष्टि से दिखे तो परमात्मा ही दिख रहे हैं, और इंद्रियों से जैसे सुनने में आवे, सूंघने में आवे, चखने में आवे, स्पर्श करने में आवे, सब आवे, उस भगवान कहते अहम एव मैं ही हूं। भूख लागे तो अन्न रूप से परमात्मा आते हैं, प्यास लगे तो जल रूप से परमात्मा आते हैं, जाड़ा लगे, ठंडी लगे तो कपड़े रूप से परमात्मा आते हैं, परिश्रम हो जाए तो आराम रूप से परमात्मा आते हैं। इसका यह नहीं कि परिश्रम परमात्मा नहीं है, इंद्रियां परमात्मा नहीं है, कर्म परमात्मा नहीं है, विषय परमात्मा नहीं है, ऐसा नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है। आम एव न मत्तो अन्यत, गीता में गए मत परतरम नान्यत किंच नस्ति धनंजय, धनंजय सुनो भैया, वासुदेव सर्वमिति दो, मेरे से मत परतरम न मरे सवाय कुछ नहीं है, सब का मूल मैं ही हूँ, अपरा परा प्रकृति मेरी है, और इनसे सब प्राणी पैदा होते हैं, तो अपरा प्रकृति मेरी, परा प्रकृति भी मेरी, इन दोनों से उत्पन्न होने वाला है, इति योनिनि सर्वाणि भूतानि, सब प्राणी जितने पैदा होते हैं, यावत् संजायते किंचित सत्पुरुष स्थावर जंगमम, चलने फिरने वाला और स्थिर रहने वाला जितना उत्पन्न होता है क्षेत्र क्षेत्र के संयोग, क्षेत्र अपरापर करती क्षेत्र के परापर करती, इसके संबंध से सब होते हैं। तो परापरा मेरी ये समझ में पैदा है, मैं ही हूँ, मेरी प्रकृति मेरी शक्ति मेरे से अलादि नहीं है। कल भी ये विषय आया था कि शक्ति और शक्तिमान दो है, तो दो में आप देखो तो शक्तिमान तो रहता ही है, शक्ति घटती बढ़ती है, घटती बढ़ती है तो शक्ति दूसरी हुई और स्वयं घटा बढ़ता नहीं है। तो दूसरा होने पर भी उस पुरुष परमात्मा से शक्ति अलग नहीं हो सकती, इसमें सत्ता स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा की ही सत्ता से सत्ता वाली है, इस वजह से सब कुछ परमात्मा ही है, ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह परमात्मा। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव सब, चर अचर बाहर भीतर परमात्मा ही है। सूक्ष्मत्वाद अभिज्ञेय, वो सूक्ष्म कौन से अभिज्ञेय है, सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म सभी परमात्मा, सूक्ष्म क्या हुआ, तो सूक्ष्म इसका ज्ञान है, जैसे लिखा हुआ हो श्रीमद् भगवद गीता, तो भगवद गीता लिखा हुआ है उसको बिना पढ़ा भी देखे आदमी, और चित्रकार हो कलम ठीक हो तो वो वैसा का वैसा लिख देगा श्रीमद् भगवद गीता, परंतु क्या लिखा है इसका पता नहीं, अक्षरों का ज्ञान न होने से। तो सूक्ष्म का मतलब है उस तत्व को न जानने से अभिज्ञेय है, न जानने का क्या लिखा है पता नहीं श्रीमद् भगवद गीता। अब अक्षरों का ज्ञान है वो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लेगा, परंतु व्याकरण का ज्ञान है तो श्री कैसे श्री सेवा श्री बना श्रीमत हुआ मधु ऐसे प्रत्यय हुआ, ऐसे भगवत है भगवान शब्द है, तो षड ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा भगवत भगवान उनका गाया हुआ गीत है, उपनिषद होने से गीता हो गया। अब व्याकरण पढ़े वाले को इतना दिखेगा तो सूक्ष्म है ना, नहीं पढ़े तो दिखता नहीं, वैसे लकीरें वैसे ही दिखती है, परंतु जो जो गहरा उतरता है जो जैसा दिखता है। इसके सिवाय गहरा विचार हो गया भगवान में ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सब कहा है, भक्ति में इतने अध्याय इतने अध्याय इतने में इतने बात है, ये कहाँ है गीता भीष्म पर्व में आदि में पढ़ा हुआ, ये जितना जितना उसने पढ़ा है उतना ही उतना उसको ज्ञान हो जाएगा, तो ये सूक्ष्मता से उतरता चला जाएगा और उसमें फिर परमात्मा की प्राप्ति बताई है। और परमात्मा में वान गए सरोम ये महात्मा दुर्लभ ये भगवद गीता है, तो भगवद गीता से भागवत है सतश्लोक भागवत, उसमें अहमेवास्मेवाग्रे नान्य सद असत परम पश्चात अहम यदि योग शिष्येत सोस्म्यहम, पहले परमात्मा है फिर क्या, फिर परमात्मा ही विस्तार रूप से होते हैं, फिर सबके लिए उनमें शेष भी परमात्मा ही रहते हैं। या वहां न यथा भावो यद रूप गुण कर्म कर, जितना मैं हूँ जिन गुणों को वाला हूँ जिन कर्मों वाला हूँ जिन लीलाओं वाला हूँ, ऐसा ही ब्रह्मा जी को भगवान आशीर्वाद देते हैं, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात, मेरी कृपा से वो ही तुम्हारे को ज्ञान हो जाए। तो ज्ञान क्या हो जाए, वासुदेव तुम्हें ज्ञान हो जाए, इस ज्ञान के आन कल विकल्पेशु न विमुह्यति करिचित, इस ज्ञान को धारण कर लोगे तो कल विकल्पेशु अंत विकल्प हो जाएगा, अंत अनंत सृष्टि पैदा हो जाएगी, अंतरिक्ष लीन हो जाएगी, सब करते हुए भी तुम मोहित कभी नहीं हो गई, मन इसकी भूली कभी नहीं हो गई, कि भूली कैसे हो, सुनार है सुनार, सोना घटता हुआ सोने को भूल जाएगा, कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता हुआ क्या मिट्टी को भूल जाएगा, वो तो वही है भूले क्या, उसमें तो अलग है मिट्टी अलग है सुनार अलग है सोना अलग है, वहां तो वही वो है सब ही, उसे कैसे भूले। खांड के कितने खिलौने हो उसमें खांड को भूल जाए, एक ही है वही बना हुआ है, ऐसे मिट्टी से बने हुआ है संसार है, पृथ्वी पर धान है, वृक्ष है तो मनुष्य है तो पशु है तो पक्षी है तो घास है धूप है, सभी मिट्टी से बना मिट्टी है, तो इसको समझ लिया ठीक तरह से तो फिर उस मिट्टी को कैसे भूले। ना भी मुझे टिका सी कभी भी भूल नहीं होगी, मोहित नहीं होगा, तो इस जगह ये ज्ञान सबसे दूर बताया भगवान ने, तो कितना सरल है इसको मान ले। कैसे मान ले, जैसे अक्षर पढ़ते हैं आ आ ई ई उ पढ़ते हैं अक्षर, क ख ग घ ग पढ़ते हैं, तो अक्षर पढ़ते हैं तो याद कर लेते हैं, याद कर लेते हैं तो थोड़ा याद होता है, पूछे तो ग लिख दिया जाए तो ये कोश अक्षर है, ग ऐसा ऐसा बोलेगा और ठीक याद हो जाएगा ग है, पर धीरे धीरे बोलता फिर ठीक ग करेगा, फिर लिखते वो याद नहीं करना भाई ये कैसे लिखूं है, गंगा लिखे तो ग कौन सा है क ख ग ऐसा क्यों नहीं, और आप कथा कर सब अक्षर दिखने लग जाते, बड़ी तेजी से कलम चलती है, लिखता चला जाता है, कोई विचार करना पड़ता ही नहीं, इस तरह से सब कुछ परमात्मा के ज्ञानों से कभी कोई विचार करना सोचना समझना अभ्यास करना कुछ नहीं होता, स्वतः स्वाभाविक है। इस वास्ते संत लोग कहते हैं इसमें तो सीधी बात है सरल बात है, शास्त्रों में बहुत सरल ऐसा भी आया है और बड़ा कठिन ऐसा भी आया है, ये बहुत सरल बताएगी तो बहुत ही सरल है। श्री शेठ जी कहते थे कि मेरे ये बात समझ में न आई कि परमात्मा का ज्ञान कठिन है, इसमें कठिन क्या, सीधी सारी बात है परमात्मा है, इसमें कठिनता क्या है ये समझ में नहीं आई, फिर औरों को कहने लगे तो उनके ठीक है समझ में नहीं आई, तो बात समझ में कठिन है, उनसे फिर कठिन माना न कठिनता दी गई कठिनता क्या है इसमें, सीधी सरल बात है। अब गंगा जी को गंगा जी देखना कोई कठिन है, ये गंगा जी है सब हमने बड़े ख्या देखे दृष्टि डाली गंगा जी देखी, तो गंगा जी तो एक देश में देख दी, वो तो सब देश में भूत में भविष्य में वर्तमान में ऊपर नीचे चारों तरफ दशों दिशाओं में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, इसमें क्या कठिनता है, सीधी बात है। तो बात क्या है कि ये बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, ये नाम धरा हुआ है इसको पकड़ लिया, सब कुछ आप अकेले बना हुआ, एक ही आप या अलग बन गए अनेक रूप रूप आया, एक बहुत श्याम एक ही बहुत रूप से हो जाओ, तो एक ही बहुत रूप से हो गया तो भाई पहचाना कठिन हुआ, पर एक ही बहुत रूप से हो गए, खान के खिलौने बन गए, मिट्टी के बर्तन बन गए, लोहे के अस्त्र शस्त्र बन गए, सोने के गहने बन गए, कितने बन गया तो सोना देखने में क्या जोर आता है, लोहे का सब लोहा देखने में क्या जोर आता है, मिट्टी के बर्तन में सब मिट्टी बर्तन में क्या जोर आता है, खांड के खिलौने में सब खांड है इसमें क्या जोर आता है, ऐसी धीरे की बात है एक ही है, ऐसे एक ही परमात्मा अनेक रूप से बने हुए हैं, ऐसा अनुभव करना भी ठीक है। अब उनमें कोई सात्विक है कोई राजस है कोई तामस है, भगवान के चीज में सात्विक का भाव है, राजसास तामसास मत यही थी और मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, उनमें मैं नहीं वो मेरे में नहीं, वो ही तो जादू से भगवान नहीं भगवान में वे नहीं, और देखो तो सब परमात्मा ही है, गुणों में मोहित न हो गए, मोहित हो जाए तो उद्भंग संधि सत्व स्थान मध्य देश चंद राजसा अधोगत संधि तामसा, तीन गतियां हो जाती है। मोहित न होने से सब कुछ परमात्मा ही है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखा जगत कासन कर विरोध। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध है नहीं है मन में, ये काम मद क्रोध आ जाते हैं तो सब दिखता नहीं, असार मंद तिरार मेरार सब जाता है तो परमात्मा ही। वासुदेव सर्वं नारायण नारायण नारायण नारायण।